چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو داره. تر کن مرا از هر دال بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. همایون شجریان و تحمورس پورنظری Cyra Rafti, ten utwór po raz kolejny, może nawet i czwarty, pojawia się w Radiu Teheran i to w ciągu roku, bo przecież ta płyta niecały rok temu się ukazała, z której pochodzi to nagranie. To znowu jako wspomnienie pewnej przejażdżki po Shirazie taksówką w Iranie, jak we wszystkich krajach regionu. Taksówkami podróżuje się na dwa sposoby, albo wsiada się samemu do tej taksówki i chce się jechać samemu, albo czeka się, aż się zbierze pełen samochód ludzi, którzy jadą w tym samym kierunku. Wtedy oczywiście płaci się dużo, dużo mniej. Ja, korzystając właśnie z tego znakomitego drugiego wynalazku, znalazłem się w taksówce i tu bardzo żałowałem, że mój dyktafon był gdzieś głęboko, głęboko schowany, ale taksówkarz znał się doskonale na klasycznej muzyce perskiej. Z tyłu siedziało trzech chłopaków, którzy też chętnie nadstawiali ucha. Taksówkarz śpiewał, pokazywał kolejne dastgahy, czyli te systemy modalne tradycyjnej muzyki perskiej. No i jednym z tych systemów jest Homayun, więc tutaj zaraz został przywołany Homayun Shajarian. Jak się jeszcze okazało, że jakiś tam turysta z Polski troszeczkę o tej muzyce wie, to zaraz wielkie zaciekawienie oczywiście się pojawiło. No i pytanie, czy znam, czy słyszałem tę najnowszą piosenkę Homayuna Shajariana. Mnie oczy się świecą, mówię, jest coś nowego, coś, czego jeszcze nie znam, i właśnie to odkrywam. Mówię, nie no, to jaka to piosenka? A to okazało się, że właśnie chodziło o Cyra Rafti. Tutaj zdradził się pewien syndrom Irańczyków, którzy raczej nie słuchają całych płyt, tylko słuchają ich na wyrywki. No, trudno też nie zgodzić się, że Cyra Rafti w ciągu ostatniego roku stało się wielkim przebojem w Iranie, ale przecież na tej płycie są jeszcze inne nagrania, jak chociażby to. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن در این حصار جادوی روزگار بشکن تو که ترجمان صافی به ترنم و ترانه لب زخم بگشا صف انتظار rejë ku sa orë shkë Tukë të arqëmone so pi Be të ranë në mo të ranë La be zahti dhe bo këshon Sa fe të zorë be shkë سر آن ندارد امشب که براید آفتابی تو خود آفتاب خود باشد دل اسم کار بشکن هستی که سرودن است بودن به سرای تا که هستی که سرودن است بودن به ترنمی به ترنمی دیجه وحشت این دیار بشکن شب غارت تتارا سوف کند سایه شب غارت تتارا همه سوف کند سایه تو به آزرخشین سایه یه دیو سایش نفسم گرفت از این شب در این حساب Dar Hesare Shab, czyli w więzieniu nocy, no niech tak przetłumaczę ten tytuł. No a skoro o więzieniu, a wcześniej Hosein Alizadeh z muzyką filmową, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że w Warszawie od wczoraj, czy od przedwczoraj trwa 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs o prawach człowieka w filmie. No i wiadomo, że Iran od wielu, wielu lat jest bardzo chętnie pokazywany, jeśli chodzi o sytuację praw człowieka na tego rodzaju festiwalach. I to dobrze, to bardzo dobrze. Żałuję oczywiście, że brakuje filmów z innych krajów, takich jak Arabia Saudyjska, jak Uzbekistan na przykład, czy Turkmenistan, czy Azerbejdżan. Ale bardzo się cieszę, że są filmy irańskie, bo o prawach człowieka w Iranie na pewno warto wspominać. Kilka godzin temu miałem przyjemność zobaczyć film Nimy Sarwestaniego. Ci, którzy powiedzieli nie, to ten tytuł nawiązuje do pytania, czy jesteś muzułmaninem. Pytania zadawanego więźniom politycznym pod koniec lat 80., pod koniec wojny iracko-irańskiej. No i jest pokazana sytuacja ludzi, którzy zdecydowali się odpowiedzieć nie, oraz pokazany jest proces w Trybunale Praw Człowieka, zaaranżowany w Hadze, zorganizowany przez osoby właśnie pokrzywdzone przez państwo irańskie w roku 1988. No, sytuacja nie jest przedstawiona w szerszym spektrum w tym filmie, ale też trudno mu się dziwić. Wyglądało to tak, że po stronie irackiej, w trakcie wojny iracko-irańskiej, stanęli mujahedini, jedna z części irańskiej opozycji niezwykle rozbudowanej. W liczbie kilku tysięcy partyzantów wkroczyli z Iraku do Iranu. Tu chcieli wywołać powstanie, rewolucję. No ale ta próba im się nie udała. Zakończyła się ich masakrą, a Ajatollah Khomeini wykorzystał ten pretekst do ostatecznego praktycznie rozprawienia się z opozycją polityczną. I ci więźniowie, którzy dostali wyroki kilkuletnie, nagle musieli stawić się przed sądem jeszcze raz i odpowiedzieć właśnie choćby na takie pytanie, czy jesteś muzułmaninem, czy na przykład jesteś marksistą, bo nie można być według prawa islamskiego i jednym, i drugim. Bardzo ciekawy film, zresztą po filmie było spotkanie z Irajem Mezdagim, jedną z pokrzywdzonych osób, która w tym filmie także występuje. Film niezwykle przejmujący. Myślę, że nie było na sali osoby, której nie spłynęła łza w trakcie wyznań jednego z pokrzywdzonych, który no, stał się ofiarą w dwójnasób, bo no, może nie będę dodawał z jakiego powodu. Jeszcze jeden irański film jest do zobaczenia na festiwalu Watch Dogs. To film Jamshida Akramiego, Kino Niespełnienia. Także do obejrzenia na stronie internetowej festiwalu Watch Dogs. No, ja jeszcze nie miałem tej przyjemności, albo zostawię sobie ją na spotkanie w kinie, no, albo faktycznie w ciągu tygodnia sięgnę po ten film. To film o cenzurze w filmie irańskim, więc temat niezwykle dla mnie prywatnie istotny, ważny i żywo mnie interesujący. Myślę, że wielu słuchaczy Radia Teheran także. W filmie wypowiada się wielu znanych słuchaczom Radia Teheran reżyserów, jak chociażby Asghar Farhadi, jak Bahman Gobadi, czy Jafar Panahi, co przypomniało mi też absolutnie dla mnie niewiarygodną sytuację. Otóż bodaj ostatniego dnia mojego pobytu w Teheranie, kiedy po południu szedłem złapać jakieś ostatnie promienie słońca w jednym z irańskich parków, szedłem sobie ulicą Ostada Nejatollaha. Ulica o tyle ciekawa, że przy niej znajduje się wiele sklepów z rękodziełami z różnych stron Iranu. Przepiękna ulica w ormiańskiej części Teheranu. A tą ulicą z naprzeciwka szedł właśnie Jafar Panahi, o którym ostatnie wieści, jakie miałem, to takie, że jest w areszcie domowym, a tymczasem widzę go na ulicy, pali papierosa, obok niego idzie jakiś młody człowiek, zapewne, no nie wiem, student filmoznawstwa czy czegoś podobnego. W każdym razie żywo dyskutowali. Zaparło mi dech w piersi. Widziałem, że obaj zauważyli, że jakoś dziwnie reaguję, ale ani im się nie wypadało zatrzymać przed jakimś spłoszonym turystą, ani tym bardziej mnie biec za Jafarem Panahim. Nie wiem po co tak naprawdę, bo nie byłbym w stanie chyba się z wrażenia odezwać. I jeszcze jeden film, który mnie interesuje, który na pewno będę chciał zobaczyć. Jest ich kilka tak naprawdę, ale o jednym chciałem wspomnieć. To film Borisa Bertrama Będzie wojna. Film opowiada o, może tutaj zacytuję fragment opisu, że jest to film udowadniający, że w pewnym momencie medialno-dyplomatycznej kampanii uzasadniającej konieczność nowej wojny nie da się zatrzymać. Korzystając z dobrze dobranych archiwaliów uzupełnionych współczesnymi wypowiedziami ekspertów, polityków i dyplomatów, Bertram pokazuje nam, jak wyglądały zakulisowe przygotowania do inwazji na Irak i w jaki sposób udało się ją zaprezentować zachodniej opinii publicznej. Dziś wiemy, że kluczowy wątek rzekomego posiadania przez reżim Saddama Husseina broni masowego rażenia był nie tyle przyczyną inwazji, co raczej próbą usprawiedliwienia decyzji podjętej z innych pobudek. Po raz pierwszy jednak będziemy mogli to usłyszeć od ludzi, którzy znajdowali się wówczas w centrum wydarzeń. Dowiemy się także, jak wielką rolę w podejmowaniu decyzji o tak fundamentalnym znaczeniu odgrywają osobiste relacje i ambicje polityków. Bardzo ciekawy jestem tego filmu, to chyba już we wtorek najbliższy pokaz. A my tymczasem wracamy do nowej muzyki z Iranu i tak jak przed tygodniem napoczęliśmy album Siamaka Salehiego, tak dziś chciałbym, żebyśmy jego przesłuchanie dokończyli. Oh.

Siamak Salehi ze swojej debiutanckiej solowej płyty. No, przyznam się szczerze, że jak na taką muzykę fusion, bo tutaj i skrzypce, i ud, i wiolonczela, i gitara, i harfa, i elektryczna gitara, i perkusja, i tabla, i setar, i wreszcie głos samego Siamaka Salehiego, który także gra na setarze, to chyba całkiem udany amalgamat. Patrzę w kalendarz i cóż, za 2 tygodnie przypada Szabe Jalda, jedno z piękniejszych staroirańskich świąt związanych ze zwycięstwem światła nad mrokiem, dobra nad złem. Od wtedy zaczyna przybywać dnia, nocy ubywać. No, a to oznacza, że w ogóle zostaną już tylko 3 miesiące do nowego roku. No a za nieco ponad tydzień rocznica śmierci Maulany. A zatem w następnej audycji pewnie posłuchamy więcej muzyki sufickiej, granej na tamburze, granej na neju. Może pojawią się też fragmenty same, czyli tańca wirujących derwiszy. No i na pewno poczytamy trochę mistycznej poezji Maulany, jak chociażby, że tak na przykład może zacytuję: odkąd w snach widuję obraz mej miłej, o serce, całe życie ma jest pięknym widokiem, o serce, wszędzie tam, gdzie ukochanie serca spotkać mogę, lepszy jeden cierń niż 1000 daktyli, o serce. Dziś jako przedsmak proponuję muzyczny fragment od Sejeda Halila Al-Nejada, prawdopodobnie, a mogę powiedzieć, że powszechnie uznanego za najważniejszego tamburzystę XX wieku. A na sam koniec dzisiejszej audycji fragment kolejnej płyty wydanej przez teherańską wytwórnię Hermes Records, której 15 urodziny zbliżają się wielkimi krokami. Tej płyty we fragmentach słuchaliśmy, myślę, że rok, może też i 2 lata temu. To album Genesis, wydany w roku 2003. Jego autorem jest Navid Avgah, który gra na kilkudziesięciu ton bakach, czyli takich gobletowych bębnach. No i wydobywa z nich tak rozmaite dźwięki, że trudno tak naprawdę uwierzyć, że nie ma tam żadnych przetworników elektrycznych, żadnych efektów, że to wszystko są po prostu mikrofony i jego tonbaki. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska, a ja się nazywam Bartek Gil. Kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień. Canım, can, canım, o da canım. Ne sahranın, yaram sahran, to binam, to binam, biner yarın. Oh, no. Thank you.